Milan, den lille søde danske pige i Copenhagen. Og Wilhelmina, Eskimo, som smiler sødt i anorakken. Amerikanerne tror, danske piger er Eskimo. Amerikanerne ved, at de fleste københavnske piger hedder. Og Wilhelmina, den lille søde danske pige i Copenhagen. Og Wilhelmina, Eskimo, som sejler langt tur i kajakken. Amerikanerne fandt på dette danske navn til pigen. Har forelsket sig i Wilhelmina, men nu er Wilhelmina min. Og Wilhelmina, Eskimo, som smiler sødt i anorakken. Amerikanerne tror, danske piger er Eskimo. Amerikanerne ved, at de fleste københavnske piger hedder. Og Wilhelmina, og lille søde danske pige i Copenhagen. Og Wilhelmina, Eskimo, som sejler langt tur i kajakken.